Hani o inkar edenler? Bir zamanlar seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek ya da sürmek için sana tuzak koruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranlara karşılık verenlerin en hayırlısıdır.